To program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 20 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Premier broni zmian w sądownictwie. Słabi nie zawsze mogli liczyć na sprawiedliwość. Beata Szydło zwróciła się do Polaków w orędziu. W Senacie ruszyły prace nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Zaraz po starcie ogłoszono jednak godzinną przerwę. Protest opozycji przeniósł się przed Pałac Prezydencki. Celem przyjętych ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości jest jego reforma na rzecz obywateli, tak w swoim orędziu mówiła premier Beata Szydło. Szefowa rządu wskazywała, że nowe rozwiązania przybliżają nas do tych obowiązujących w zachodniej Europie. Są też spełnieniem zobowiązań rządu wobec obywateli. Nad korporacją sędziowską nie ma w Polsce demokratycznej kontroli. Chcemy ją wprowadzić, tak jak ma to miejsce w krajach Europy Zachodniej, Niemczech, Danii, Norwegii, Szwajcarii, Holandii czy Belgii. Premier zarzuciła politykom opozycji, że podgrzewają atmosferę i wszczynają awantury w mediach. Anarchia, agresja, przepychanki i prowokacje zamiast merytorycznej debaty. Do tego wyrywanie mikrofonu, gaszenie światła, nawoływanie do protestów na ulicach i donosy za granicę. To przejaw buty i oderwanie się od problemu zwykłych obywateli. Dzisiaj Sejm uchwalił ustawę o Sądzie Najwyższym. Zakłada ona m.in., że Sąd Najwyższy będzie składał się z trzech izb: prawa prywatnego, publicznego oraz izby dyscyplinarnej. Ustawa przewiduje ponadto, że po jej wejściu w życie wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego przejdą w stan spoczynku, z wyjątkiem sędziów wskazanych przez prezydenta. Jednocześnie ruszyć ma procedura wyboru nowych sędziów. W Senacie ruszyły natomiast prace nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Zajmuje się nimi Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Były jednak wnioski formalne i ogłoszono godzinną przerwę. Senatorowie mają czas na zapoznanie się z ustawą. Do tych informacji będziemy jeszcze wracać w serwisie Trójki. Przeciwko zmianom w wymiarze sprawiedliwości przed Pałacem Prezydenckim protestuje opozycja. Protestujący mają białe róże, niektórzy trzymają flagi z barwami narodowymi. Wielu ma też na ubraniach naklejki z napisem 3 razy weto. To odnosi się do przyjętych ustaw o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i Ustroju Sądów Powszechnych. Przede wszystkim zacznie od totalnego weta tego, co się dzieje w sprawie naszego sądownictwa. Nie było większości konstytucyjnej, żeby rząd Prawa i Sprawiedliwości zmieniał konstytucję uchwałami. Chcemy wolności, chcemy tego, żeby zawetował ustawę. Tego oczekujemy. Nie godzę się z tym, żeby ktoś mi zabierał wolność. Nie godzę się z tym, co się dzieje, na zabieranie przyszłości tym młodym ludziom, bo to oni będą tworzyć naszą przyszłość później. Jeżeli im się teraz to zabierze, zrujnuje, to teraz odzyskanie tego zajmie nam dziesiątki lat. A właśnie teraz uczestnicy protestów w Warszawie i innych miastach mają zapalić światła, które będą symbolizować łączność w proteście przeciwko zmianom w sądownictwie. I zmieniamy temat. Smutna informacja ze świata muzyki. Nie żyje wokalista grupy Linkin Park, Chester Bennington. Jak informują brytyjskie media, powołując się na amerykański portal plotkarski TMZ, artysta powiesił się w swoim domu w amerykańskim Los Angeles. Bennington cierpiał na depresję, miał 41 lat. Grupa Linkin Park jest jedną z najbardziej znanych w nurcie tak zwanego metalu alternatywnego. Wieloletnie wyroki więzienia usłyszało 46 członków tak zwanej rzymskiej mafii stołecznej. Przez lata we Włoszech w zmowie działali urzędnicy, politycy, przedsiębiorcy i gangsterzy. Dorobili się ogromnych majątków, a wieczne miasto straciło miliardy euro. Gang dzięki radnym, asesorom i rzymskim politykom będącym w jego szeregach kontrolował przez lata rynek zamówień publicznych. Organizacja zarabiała na usługach budowlanych, transportowych, medycznych, zwózce i utylizacji śmieci, a także na ośrodkach i obozach dla imigrantów. W podsłuchanej rozmowie telefonicznej przestępców padło zdanie, które 2 lata temu wstrząsnęło Italią. Gdzieś na imigrantach zarabia się lepiej niż na kokainie. Prokuratura żądała dla 46 oskarżonych w sumie 515 lat więzienia. Zapadły jednak nieco łagodniejsze wyroki, ponieważ sąd, wbrew stanowisku oskarżenia, uznał, że grupa przestępcza nie miała charakteru mafijnego. Niemniej jednak najsurowsze wyroki opiewają na 20 lat więzienia. Tylko jedna osoba została uniewinniona. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. A teraz sport i Adam Malecki. Jagiellonia Białystok i Lech Poznań walczą w meczach rewanżowych drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Jagiellonia pierwsze spotkanie z FK Gabalą zremisowała w Baku 1-1. W Białymstoku już tak kolorowo nie jest. Wicemistrz Polski przegrywa 0-1. Jaga musi gonić, podobnie jak Lech, który przed tygodniem przegrał w Norwegii 2-3 z Haugesund. W Poznaniu po 45 minutach Kolejorz prowadzi 1-0 po pięknym strzale Darko Jefticza. Nasze drużyny walczą w europejskich pucharach. We Wrocławiu sportowcy przygotowują się do rywalizacji na światowym poziomie, czyli w The World Games. Zanim jednak staną w szranki w pierwszych konkurencjach, delektują się ceremonią otwarcia. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Krzysztof Łoniewski. Krzysztofie, czy ceremonia wciąż trwa w najlepsze? Tak, tak, ceremonia otwarcia w trakcie rozpoczęła się punktualnie o godzinie 19, zatem trzeba przyznać, że uroczystość ma bardzo rozbudowany program. Zaczęło się od pokazu multimedialnego na imponujących rozmiarów telebimie. Było dużo elementów grafiki przedstawiających dyscypliny The World Games. Widzieliśmy na przykład zawodników sumo, plażowych piłkarzy ręcznych czy siłaczy przeciągających linę. Wszystko przy akompaniamencie bardzo nowoczesnych aranży muzycznych, głównie hip-hopowych. Za oprawę muzyczną odpowiadało dziś aż 7 DJ-ów i przede wszystkim orkiestra symfoniczna pod batutą Radzimira Dębskiego. Potem na płytę weszli sportowcy, no i ten pochód trwał dobre pół godziny. Nic dziwnego, we Wrocławiu zameldowali się przedstawiciele 112 krajów w liczbie ponad 3,5 tysiąca. Pochód zamykała oczywiście nasza reprezentacja, zdecydowanie najliczniejsza. Prawie 300 zawodników maszerowało i maszerowało przy imponującym aplauzie 26 tysięcy widzów. Potem oficjalnie igrzyska rozpoczął sam prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach, a teraz trwają krótkie występy znanych wykonawców. Całkiem niedawno śpiewał Kamil Bednarek. To wszystko przeplatane pokazami 300 tancerzy. Ceremonia ma spory rozmach i ma potrwać do 21.30. Dziękujemy bardzo. Z Wrocławia mówił Krzysztof Łoniewski. Jeszcze wróćmy do stolicy Wielkopolski, bo tam nie tylko w piłkę grają, ale także w tenisa w Challengerze Poznań Open. Niestety swoje spotkanie drugiej rundy przegrał jeden z głównych faworytów do końcowego zwycięstwa. Jerzy Janowicz poległ 7-5, 2-6 i 4-6 z Portugalczykiem Oliveirą. Przegrana Łodzielina oznacza, że w ćwierćfinałach turnieju zabraknie polskich tenisistów. Nasze reprezentantki wystąpią za to w finale rozgrywanych w Mińsku Mistrzostw Europy w pięcioboju nowoczesnym. Oktawia Nowacka i Anna Maliszewska znalazły się w gronie 36 zawodniczek, które w sobotę powalczą o zwycięstwo. Na termometrach 12 stopni w Suwałkach, 16 w Trójmieście i Toruniu, 18 stopni w Łodzi i Przemyślu. Tej nocy na zachodzie, północnym zachodzie i w centrum burze. Możliwe także opady gradu. Jutro od 22 stopni na wybrzeżu do 32 na południowym wschodzie będzie duszno i burzowa. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sobota w Trójce. O 10:00 Wojciech Cejrowski i jego audycja podzwrotnikowa, czyli muzyczna wyprawa do tropikalnych miejsc. O 11:00 Marek Niedźwiecki zaprasza na Markomanię, a w niej 2 godziny muzyki najwyższej próby. O 13:00 instruktorki Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Owszańska namawiają do odwiedzenia Radiowego Domu Kultury. A o 15:00 Dariusz Rosiak zda Państwu raport o stanie świata. Sobota w Trójce. Polecamy. Autopromocja. W Klubie Trójki wita Piotr Semka. Klub Trójki. Witam Państwa. 20 lipca za 2 dni będzie data, która kiedyś była dobrze znana. 22 lipca, nawet tak przez pewien czas nazywano fabrykę Wedla. Był, pamiętam, rudowęglowiec 22 lipca, był rudowęglowiec Manifest Lipcowy. To było komunistyczne święto, które ludzie mojej generacji pamiętają troszeczkę surrealistycznie. Wyglądało to troszeczkę jak taki film Kazimierza Kuca Upał ze starszymi panami. Chodziło o to, że ulice polskich miast były wtedy opustoszałe. Zazwyczaj była taka upalna, pusta, pusta atmosfera na ulicach miast. W ten dzień władze otwierały kopalnie, huty, wodowały statki, a jednocześnie widać było, że to jest rocznica, która absolutnie nie weszła w zbiorową tkankę narodu, jak można powiedzieć. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o tym, co z tego sztafażu propagandowego, ale i wydarzeń, które tworzyły PRL, ostało się w świadomości zbiorowej, a co zostało i słusznie wyrzucone zupełnie do kosza. I do tej dyskusji zaprosiłem trójkę bardzo miłych gości. To jest pan Mikołaj Mirowski z Domu Literatury. Dzień dobry. Jan Wróbel, można nazwać publicysta historyczny, chyba to jest dobre określenie. Można. Dzień dobry. I wreszcie Marek Mutor z ośrodka Zajezdnia. To jest ośrodek, który zajmuje się historią powojenną Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Centrum Historii Zajezdnia. Centrum Historii Zajezdnia przy ulicy Grabiszyńskiej, która próbuje odpowiedzieć sobie pytanie, jak opowiedzieć o powojennych losach Polaków w taki sposób, aby nie lekceważyć wysiłku pokoleń, które po wojnie odbudowały Wrocław i żyły na tych terenach, a jednocześnie no nie kopiować rozmaitych postkomunistycznych symboli. Chyba święto 22 lipca rzeczywiście zostało absolutnie zupełnie zapomniane. Ono już nie miało szczęścia za czasów PRL-u. Janku, ty chyba obserwowałeś to, ucząc historii. Ja muszę powiedzieć, że ze zdumieniem, bo ja uczę historii od 1989 roku i właściwie jakieś 2 lub 3 lata, słuchajcie, po przełomie. Było tak, że na lekcję rzucam hasło 22 lipca i moi uczniowie, którzy skądinąd chodzili przecież jeszcze do podstawówki komunistycznej, już mieli kłopot z odszyfrowaniem, o co mi w ogóle chodzi. Po paru latach to święto wyjątkowo i całkowicie zaginęło. Spróbujmy troszeczkę przypomnieć sobie bardzo śmieszny żart muzyczno-historyczny kultu o nazwie 4589. Nawet on machnął ręką na 44 rok. Posłuchajmy. Towarzysze, obywatele, ludu pracujący z ulicy. Ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, ludu, Powstaje pytanie. No więc właśnie, ten kawałek utworu Kazika kończy się głosem generała Wojciecha Jaruzelskiego. I to nam przypomina pewien problem, którym zmagała się Polska po 1989 roku. Jak podchodzić do kościuszkowców, do żołnierzy, którzy, berlingowców i tak dalej. I tutaj przez pewien czas występowała zawsze taka dosyć zdroworozsądkowa, zresztą podzielona przez historyków emigracyjnych, zasada, że do żołnierzy zasadniczo nie można mieć większych pretensji, ponieważ spóźnili się do Andersa bardzo często. No i jedyny sposób, który mogli, to wyrywali się poprzez kościuszkowców z Rosji, ogólnie mówiąc, jako takiej ziemi nieludzkiej. Tyle, że potem nastąpiło takie sprytne zwekslowanie tego właśnie sybirackiego etosu na generała Jaruzelskiego. Przypomnę, że w roku 2006 kancelaria, jakiś urzędnik kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego podsunął prezydentowi Kaczyńskiemu krzyż Sybiraka, o ile dobrze pamiętam. No i oczywiście wybuchła awantura. Zwolennicy generała Jaruzelskiego pytali, jak to, czy on nie był Sybirakiem. A teraz ta dyskusja wróciła niedawno, bo Sławomir Cęckiewicz i Piotr Zychowicz podnieśli tą sprawę, że bardzo często żołnierze, którzy byli tymi kościuszkowcami, po tym jak już doszli do Berlina, byli wycofywani do Polski i uczestniczyli, podobnie zresztą jak Jaruzelski, czy to w zwalczaniu żołnierzy wyklętych, czy to na przykład w tak zwanym zabezpieczaniu terenu przed PSL-em, i to już znacznie mniej można potraktować w taki łatwy sposób. Jak sobie z tym mitem, problemem, czy jak go nazwać, kościuszkowców poradzono po 1989 roku? Zaczynamy od Marka Mutora. Marku, jaki jest twój pogląd? Ja myślę, że rzeczywiście racjonalne jest takie spojrzenie na indywidualne losy. W ogóle warto rozpatrywać w perspektywie całej biografii. A spojrzenie na system, no mówimy o tym 22 lipca, prawda, jakby jest to data szczęśliwie zapomniana. To jest sprawa odrębna. No tutaj ocena. Ale ja ci nie biografii będę ułatwiał zadania i na przykład zwrócę uwagę na to, że nie przypominam sobie kogoś, kto by podjął działalność opozycyjną, a jednocześnie na przykład mógłby się pochwalić krzyżami walecznych za wał pomorski albo za zdobywanie Budziszyna w 1945 roku. No ja też sobie nie potrafię przypomnieć. Czyli to jednak nie znaczy, że to nie ma. Być może nie ma, ale nie ma ludzi głosy bardziej na stronę władzy. Znaczy, warto jakby też zwrócić uwagę na to, że te osoby, oni faktycznie spóźnili się do Andersa, ale też przecież oni w tym wojsku ludowym no przez jednak długi okres też byli poddawani, nazwijmy to, pewnej formacji, więc jakby takie niebezpieczeństwo, że oni zostaną zwerbowani na stronę władz komunistycznych, było bardzo, bardzo duże. No przecież wojsko to jest też taki moment w życiu człowieka, prawda? Jeszcze udział w wojnie, który bardzo mocno spaja z dowództwem. No przecież to jest długi szlak bojowy, to są oficerowie polityczni, którzy te formacje stale prowadzą. Choć to nie znaczy oczywiście, że wszyscy musieli taką drogę przejść jak generał Jaruzelski. Myślę, że w tych szeregach teraz było wielu zwykłych ludzi. Inny taki prostu pikantny szczególik. W roku 93 chyba, o ile dobrze już pamiętam, nuncjusz Kowalczyk, który jedzie do Lenino razem z Jaruzelskim i z grupą kombatantów, i tam w tym Lenino odprawia mszę polową. Jeszcze jedna osłona podejścia do tej sprawy, bo jest i Jaruzelski, i nuncjusz papieski, prawda? To nie jest przypadek, że 22 lipca tak jakoś nędznie zakorzenił, dlatego że to, co się wydarzyło w latach 40., czy zaraz po II wojnie światowej, to był wjazd ogromnego mocarstwa. Oczywiście ono było komunistyczne, to jest, miało istotną rolę, ale akurat dla ludzi, którzy są w mundurach albo są urzędnikami państwowymi, to nie jest zasadnicza kwestia. Co nam tłumaczy? Moim zdaniem tłumaczy nam fakt dużej symbiozy ludzi, którzy, jak mój przedmówca świetnie tłumaczył, przeszli pewną drogę z imperium, w którym czuli, że być może zostaną na zawsze, dostaną czapę, zostaną robotnikami na Kołymie, bo tak mnóstwo i Rosjan przecież przeszło taką drogę, dostało czapę albo było na Kołymie, prawda? A jednak nie zostali tam, tylko otrzymali w pewien sposób taki prezent od losu, że mogli w Polsce mieć perspektywę, że tutaj umrą i tutaj będą żyli. Oni byli zrośnięci z tym etosem. Nie chcę być etosem, bo to bardzo często byli ludzie bardzo prości. My sobie często jakoś nakładamy taką kalkę filmową, prawda, że bohaterowie, czy to podziemia, czy wojny takie, czy owakie, mówią bezbłędną, złożoną polszczyzną, wyglądają jakby skończyli no przynajmniej 2 lata uniwersytetu humanistycznego i potem poszli do lasu. No, ale właśnie tak nie było, nie tylko z berlingowcami. Każda władza w Polsce miałaby, nawet ta najbardziej, powiedzmy, londyńska i demokratycznie osadzona, miałaby kłopot z taką czy inną formacją żołnierzy wyklętych w lesie. Bo spora część ludzi walczących w czasie II wojny światowej nie miała ideałów demokratycznej Polski powojennej, tylko takiej swojej Polski. I gdyby było tak, że na przykład, dajmy na to, ten mityczny, zmitologizowany generał Anders, czyli sanacja na białym koniu by wjechała do Polski, na spore części żołnierza narodowego, czy ruchu narodowego, czy żołnierzy batalionów chłopskich, zwłaszcza tam, gdzie byli tacy bardziej hardzi dowódcy lokalni z przedwojennym jeszcze... To by mówili, nie będziemy na panów nie będziemy robić, słuchajcie. I ktoś by tych żołnierzy, no brutalnie mówiąc, też ktoś by czyścił. No dobrze, no ale krótko mówiąc, takim, no nie, to nie jest oczywiste. No to jest trochę tak, jakby powiedzieć, że we Francji na tej zasadzie powinna istnieć jakaś partyzantka wisistowska, prawda? No jednak poszczególne ugrupowania wchłonęły. Na przykład część ludzi o takim korzeniach wisistowskich zwróciło się w kierunku ruchu Purzady-Stowskiego. Ale Wiszy przegrało wojnę. O którym wojnę, już prawda? W ogóle nie pamiętam. No dobrze. No, ale to kto mogli... przegrał wojnę? Dobrze, no, ale oni mogli przejść, proszę bardzo, wrócił Anders, wróciła sanacja i tak dalej. Ale ja chciałem zapytać o drugą rzecz, to znaczy w jakim stopniu w takim razie no bo tak, tu właśnie chcę zapytać Mikołaja. Dowcip polega na tym, że te środowiska krytyki politycznej, które starały się o jakąś taką, mają bardzo duży dystans wobec mitu żołnierzy wyklętych. Czy to nie jest paradoks, że one zapominają, że właśnie żołnierze wyklęci to byli bardzo często formacje złożone z ludzi z samego tego dołu partyzantki. Przecież po tych kapitanach i majorach, których wyłapywały na rozmaite sposoby NKWD, zapraszając na jakieś negocjacje, tymi właśnie jastrzębiami, orlikami, ogniami zostawali ludzie, czy to sierżanci, czy to bardzo tacy wcześni porucznicy i tak naprawdę to przecież nie byli żadni arystokraci pobrzękujący ostrogami i tak jak w filmach, że bardzo często oni są tak usztafirkowani, tak było w Skąpani w ogniu, że to są tacy jak spod igły oficerowie sanacyjni. Tak nie było przecież. Znaczy ja bym nawet powiedział więcej. Błąd jest głębszy, dlatego że myślimy, jeżeli mówimy o podziemiu antykomunistycznym, także o żołnierzach wyklętych, myślimy o oddziałach narodowych sił zbrojnych. No teraz o wiele bardziej i poważniej. A przecież tradycja tego podziemia to jest tradycja winowska. Głównie tradycja winowska. A ludzie, albo którzy... Poakowska. Albo Poakowska, no, tak. Się a ludzie winu to są przede wszystkim byli ludzie o poglądach liberalnych i lewicowych. No, ale tam na dole krytyka, to zawsze musiało być na dole to zależało po prostu, który oddział kogo wziął tak naprawdę. I to było dosyć losowe. Ale jakby dowódcy, czy ci, którzy decydowali o różnych działaniach politycznych w tamtym okresie, jeżeli chodzi o win, to byli ludzie na pewno nie o poglądach ONR-owsko-narodowych. Jeżeli... I warto się do tego odwołać, nie niszczą całego tego etosu. I to jest pewien błąd, dlatego że jeżeli my sankcjonujemy taką zbitkę żołnierzy wyklęci, no to wbijamy wszystkich. Wszystkich. A to są ludzie, którzy w tym zbiorze się między sobą diametralnie różnią, bo podejrzewam, że generał Neill diametralnie, znaczy nie podejrzewam, tylko to wiem, że generał Neill diametralnie różni się od Burego, prawda? Czyli ma diametralnie inny etos polityczny. Ale może to nie było takie proste jeszcze. Może to było tak, że ta ostrość działania, której symbolem jest Bury, który uznawał, że jakaś wioska białoruska donosi i trzeba ją puścić z dym, to nie wynikało z jakiegoś czy to ostrzejszego na przykład bycia spadkobiercą ONR Falangi, tylko z takiej logiki wojny partyzanckiej, która powoduje, że oddziały, które są ścigane, to same jednocześnie potem kąsają znacznie ostrzej. Marek Mutor, co sądzisz, Marku, na ten temat? Rzeczywiście jakby też ten okres tuż powojenny i działalności żołnierzy wyklętych, czy też żołnierzy niezłomnych, to jakby też trzeba brać pod uwagę kontekst czasu, to znaczy, że to jednak był kontekst tuż po wojnie. Że ludzie mieli nawyki wojenne, tak? No tak, i doświadczeni bardzo trudnym jednak okresem i powiedzmy, że wojna bardzo brutalizuje. Znaczy ja nie chcę też tłumaczyć jakoś, czy usprawiedliwać tych sytuacji, w których moglibyśmy dzisiaj dopatrywać się jakichś przekroczeń, prawda, takiego honorowego kodeksu żołnierza, bo po prostu wojna była brutalna i niektórzy dowódcy być może za daleko postępowali. A ja też patrzę z perspektywy dolnośląskiej, bo ona była trochę inna, tak? To znaczy tutaj nie było oddziałów, które były w czasie wojny i po prostu zostały w tym lesie, dlatego że te rany dopiero... Ale była konspiracja winu. Ale była konspiracja winu i to była bardzo mocna, dlatego że na ziemiach tak zwanych odzyskanych, ziemiach zachodnich, w początkowym okresie w latach 40. było stosunkowo łatwo się ukryć, zmienić tożsamość, więc tutaj dużo tych ludzi, którzy chcieli działać przeciwko nowemu systemowi, ściągało, ukrywało się. No i tutaj konspiracja winowska też szczególnie była bardzo silna i z bardzo piękną kartą można wspomnieć kilka nazwisk. Ludwik Marszałek czy Jerzy Woźniak, no jeszcze do niedawna żyjący, który potem, co ciekawe, był też takim nestorem, wielkim autorytetem dla pokolenia Solidarności. To byli ludzie, którzy właściwie, niezależnie też od pewnie jakichś tam różnic światopoglądowych między sobą, którzy byli bardzo mocno związani tą decyzją, że chcą walczyć o Polskę niezawisłą, Polskę wolną. I myślę, że też jakby ten cel jakoś jednoczył różne środowiska, które być może w sytuacjach zwykłego państwa byłyby rozbieżne. Okej, Marku, a teraz problem, z którym ty chyba najwięcej masz z całej naszej czwórki do czynienia. To znaczy, jak opowiadać o odbudowie ziem zachodnich, aby jednocześnie nie wchodzić w ten ton, który proponuje taki tygodnik Przegląd, który zawsze tam zadaje dramatycznie pytanie, dlaczego tam wysiłek wielu pokoleń. Jak o tym opowiadać, aby oddać jakąś prawdę o tym wielkim dziele przecież? No, dzieło jest rzeczywiście wielkie i my faktycznie musimy opowiedzieć o tym Polsce i światu, dlatego że tutaj dokonania rzeczywiście pokoleń Polaków, którzy często wbrew systemowi komunistycznemu budowały tutaj wielki dorobek cywilizacyjny, począwszy od odbudowy miast bardzo zniszczonych wojną i powiedzmy nie swoich jakoś, tak, bo to dopiero jakby objętych w to posiadanie. Marko, ale with all czasem... due respect, no jak to przeciwko reżimowi komunistycznemu? Nie można tak powiedzieć, że odbudowano Wrocław wbrew albo po kącie. Nie, ale okay, przepraszam, to ja teraz wiem, słowa czasem. Można nie być komunistą i pracować dla nich, prawda? Nie, przepraszam. Nie chciałbym wzmacniać jakiegoś antagonizmu warszawsko-wrocławskiego. Nie, na moment sobie. Odzysk cegły dla Warszawy można by przypomnieć. Przepraszam, tutaj, ale przejmuję na chwilę. Janku, tak. Proszę bardzo, podaję ci przykład. Przyjeżdża do Dzierżoniu, no akurat Dzierżoniów to był zamieszkany przez ludność żydowską, ale no, przyjeżdża do Nowej Soli na tej ziemi lubuskiej grupa nauczycieli z tajnych kompletów z Wilna. Odtwarzają wspaniałą szkołę, język polski wspaniały, biologia, uczniowie schłoną i tak dalej. I to jest tolerowane przez pierwsze lat powojennych, a w 50 roku nowy dyrektor zmusza wszystkich do deklaracji o Stalinie i jeżeli ktoś się zaczyna migać, to wtedy taka wspaniała szkoła zostaje wysadzona w powietrze. Ja mam rodzinną historię bardzo podobną, związaną z Jelenią Górą i chodzi mi po prostu o to, że praktyka jest w sposób taka, no, że jak robimy szkołę, to możemy ją wewnątrz wypełniać duchem po cichu, mniej czy bardziej, maksymalnie takim demokratycznym, niepodległościowym i w ogóle hura fajnym. Ale jest to szkoła Ludowego Państwa Polskiego. Boże, ale ci ludzie... Nie ma to z tym nie można polemizować, bo nie można by było szkoły założyć. Odbudowywali tej szkoły bardzo często własnymi rękoma, po to, żeby to była szkoła, która była kuźnią kadr marksistów. Ale oddaję głos Markowi Muterowi. Powiedzmy tak, ja też. Słowo czasem jest tutaj jakby kluczowe, dlatego że oczywiście w aparacie komunistycznym były też różne tendencje w odniesieniu do polityki do ziem odzyskanych i można powiedzieć, że ta tendencja reprezentowana przez Gomułkę była taka bardziej na rzecz właśnie odbudowy zagospodarowania tych terenów, ale były też tendencje, nazwijmy to, zwłaszcza w tych pierwszych powojennych latach ujawniające się takie no trofiejne, tak? To były, często mówiło się, że to były ziemie wyzyskane, prawda? Już i to nie tylko przez Armię Czerwoną, która rozmontowywała całe linie produkcyjne, ale także przez administrację polską, która odzyskiwała gruz, cegłę i tak dalej, żeby odbudowywać, no, głównie wówczas stolice. Natomiast oprócz tej odbudowy materialnej, która jest jakby też bardzo ważna, ale też powiedzmy sobie, że no oczywiście też władze jakby komunistyczne w pewnych okresach ją bardzo wspierały, zacierając jednakże dziedzictwo tych, którzy tutaj mieszkali wcześniej, to bardzo ważna była też taka odbudowa duchowa. Ci ludzie, którzy tutaj przyjechali, wykrzesali z siebie dużą siłę i powiedzmy takie procesy jak pojednanie polsko-niemieckie właśnie rodziły się tutaj. Tego symbolem jest kardynał Bolesław Kominek. My faktycznie opowiadając o tamtym okresie mamy taki problem, żeby nie popaść właśnie w tą taką narrację gomułkowską, prawda, że ziemie odzyskane miały stanowić zastaw na państwie polskim na rzecz dozgonnego sojuszu ze Związkiem Sowieckim, a my chcemy bardziej pokazać tą stronę społeczną, właśnie tych ludzi, którzy tutaj przyjechali z różnych stron, którzy jeszcze często przez wiele lat, nie wiem, 20 lat, 30 lat, żyli w takiej niepewności, czy oni tu zostaną, czy jednak wrócą tam, skąd przyjechali, którzy jakby musieli podjąć wielkie wyzwanie zmierzenia się z początkowo obcym dla siebie światem, krajobrazem, nazewnictwem, otoczeniem, przyjąć go jako własny i odbudować. I to odbudować się z dość dużym szacunkiem, jednak odnosząc się do tego, co tutaj zostawiły pokolenia mieszkańców, także innych nacji, w tym Niemców, którzy tutaj mieszkali wcześniej. To nie był łatwy proces, bo przecież wojna tutaj zostawiła bardzo, bardzo duże rany jakby w tej świadomości społecznej i dopiero można powiedzieć już w ostatnich latach ten taki szacunek został osiągnięty i przywrócony. No raczej ja mam jeszcze jeden problem z tą drugą stronę. Na zasadzie pewnej reakcji, tu trzeba przyznać. Odbudowywanie wieży w Bismarcka, prawda? Tak jest. No trzeba przyznać, że tutaj jakby jest pewna reakcja w drugą stronę, ale chyba, no, przynajmniej trudno mi mówić za inne regiony, wydaje mi się, że we Wrocławiu to jest jakby pewien stan równowagi osiągnięty, chociaż od czasu do czasu wybuchają ostre nawet spory publiczne o nazwy tego czy innego obiektu albo tego czy innego miejsca i wtedy też taka żywa dyskusja publiczna temu towarzyszy, co tylko świadczy o tym, że wrocławianie bardzo dużo wagi przykładają do historii i do pamięci. Mikołaj Miłowski. Tak, właśnie ja chciałem tylko dodać takie uzupełnienie, to jest może i myśl trochę banalna, ale wiadomo, i ziemie odzyskane, i ta właśnie ta idea, cały naród odbudowuje Warszawę, bo to jest taki piękny symbol, a pokazuje, że oczywiście to władze komunistyczne chciały wygrać i chciały tym legitymizować swoją władzę, to jest oczywiste, no ale też powiedzmy sobie szczerze i jednoznacznie, że każdy reżim, czy każda władza odbudowałaby Warszawę. To jest oczywista oczywistość. I tu zasługi, no to, że akurat przypadło to w losie komunistom, no to jest po prostu geopolityka jałtańska i tylko. A same ziemie odzyskane, powiedziałbym tak, to była pewna rekompensata. Ja nie widzę tutaj żadnego dyskomfortu, żeby wykorzystywać i dbać i opowiadać o tej historii, bo to jest też część historii polskiej, a przez to można opowiadać o tej części Polski, która została na zawsze utracona, czyli okresach poprzez historię ziemi odzyskanych, czyli o historii ludzi, którzy tam przyjeżdżali, a przyjeżdżali z Lwowa, z Wilna, z tych terytoriów utraconych. I tak to można robić. I wtedy mam takie wrażenie, że nie popadamy z jednej strony w afirmację, wszyscy odbudowujemy, dbamy o ziemię odzyskane, bo to robią władze komunistyczne, czy prezydent Drobner na przykład, tak? Chociaż socjalista, przypomnijmy sobie. Tylko opowiadamy to poprzez pryzmat tego, co Polska utraciła. To nie jest szczególny problem, ale też jak państwo przyjadą do Wrocławia, zapraszam, to nasza wystawa główna zaczyna się od miasteczka na Kresach w międzywojennej Polsce, bo rzeczywiście to jest wystawa bardziej o ludziach, bardziej o wrocławianach niż nawet o samym mieście. Na ziemiach zachodnich i północnych, które rzeczywiście, no to sformułowanie ziemie odzyskane miało przykryć stratę na wschodzie, które rzeczywiście były tym miejscem, gdzie Polacy wykonali olbrzymi wysiłek cywilizacyjny i to wysiłek, który ma znaczenie w skali europejskiej, czego przykładem jest chociażby to słynne orędzie biskupów polskich. Pamiętam dobrze, gdy pojechałem w styczniu 91 roku do Wilna i tam broniąc wieży telewizyjnej zginęło chyba 13 takich obrońców tej wieży. Pamiętam, jak jeden z Litwinów wówczas mi powiedział, że no teraz to już jest nasze miasto, bo mamy wreszcie ludzi, którzy, Litwinów, którzy zginęli za Wilno, czego wcześniej nie było, bo Litwini zdobywali Wilno dwa razy na Polsce i dwa razy na talerzu sowieckim. A ta pechowo. Ja protestuję przeciwko określaniu Lwowa, czy nawet Wilna, że Lwowa to już zupełnie mianem Kresów. No, od kiedy jedno z głównych miast środkowej Europy ma nagle rolę Kresów ma odegrać, to wiecie państwo, to i tej Łódź może być Kresami, jeżeli się uprzemy. No Kresy to jest daleko, daleko na wschodzie. Nie? Tam, gdzie słabo sięga cywilizacja, no to Lwowa nie dotyczy, ale Wilna przecież, który był stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego. No dobrze. To teraz zamykamy nie, temat. Nie, chodzi o to, że to jest jedno ze słów, które wskazuje na tym, że mimo zainteresowania historią w Polsce, mamy kilka podświadomych mitów. Mhm. Nie? I no one też są częścią świadomości historycznej, są zupełnie fałszywe. Na czym polega mit, no, mit Kresu, słowa Kresu? No wobec Lwowa? Znaczy rozumiem, że Bob Łysk albo Mozysz uważasz. Tak, Kresy. Daleko, daleko na wschodzie. Smoleńsk na przykład. Masa tak? ruskiego chłopstwa i polski dworek, który broni się zaciekle przed rusyfikacją. No ta opowieść w ogóle nie dotyczy Lwowa, który poza wszystkim innym był w zaborze austriackim, a nie rosyjskim, przed żadną rusyfikacją. Ale nie otoczony był ludnością ukraińską, co wyszło na jaw 1 listopada, prawda? Mhm, 18 roku. Tak. No to teraz porozmawiajmy o rzeczy, która na naszych oczach była próbowana, aby stać się jakąś wyraźną cezurą i chyba na naszych oczach to się nie udało. Otóż chodzi o rok 56. Dwa razy byłem świadkami prób tego. Pierwszy raz w roku 96, kiedy Gazeta Wyborcza, ale no i bardzo wiele osób, takich jak Karol Modzelewski, Jacek Kuroń, który chyba jeszcze wtedy żył, Adam Michnik, ale i na przykład bardzo wielu ludzi z polityki, prawda, stworzyło coś takiego, że to jednak jest data, którą powinniśmy uważać za coś, co wyciągamy z tej tradycji, czyli te wiece na Politechnice, po prostu, nawet ten wiec na placu Defilat, o właśnie. No i co, udało się z tym 56, czy nie udało się, Janku? O dziwo nie udało. Ja powiem o dziwo, dlatego że tu przytaczasz często postać generała Jaruzelskiego. To jest bardzo charakterystyczne. Dlaczego ludzie tacy jak Jaruzelski i wielu innych, którzy nie byli święci w latach tam 47-54 powiedzmy, prawda? Mają takie czy inne epizody, nieraz zupełnie głębokie. No sam Gomułka. Epizody związane z działalnością terroru państwowego. No dlaczego Jaruzelski, sam mając taką dobrą okazję, robiąc stan wojenny, nie sięgnął do tamtych wzorców, chociaż jest przysłowie, że czym skorupka za młodu nasiąknie. Bo w latach 50. znaczna część aparatu wojskowego i nawet ubeckiego przestraszyła się tego, co to znaczy stalinizm. Otóż stalinizm oznacza... Ale przestraszyła się stalinizmu, tak. Czy przestraszyła się odpowiedzialności? Nie, tego, że każdy z nas może się znaleźć torturowany na Łubiance, w naszym wypadku na Rakowieckiej. Tak. I to jest w tym sensie, co przełomowa chwila. To znaczy, oczywiście to jest bardzo malownicze były te wiece. Większość z nich miała charakter w ogóle luźno związany z demokratycznym socjalizmem, tylko raczej ze zwykłym resentymentem antyrosyjskim, takim niepodległościowo-ludowym. Nie? I to jest bardzo ważne dla małych miasteczek w Polsce. Ale najważniejsze, co się wydarzyło, to jest to, że ta przypuszczalna, możliwa elita kolejnych faz ostrego komunizmu w Polsce, tego jednego na pewno nie chciała. Nie? Dlatego no, to jest w tym sensie bardzo ważne. Dobrze, ale 56, ta tradycja się chyba nie przyjęła 56. No bo kto ją nadawał? No jak nadają ją elity komunistyczne, elity bezpieki, to nie jest, no, użyjmy takiego słowa, to nie jest sexy, prawda? Znaczy, ja tutaj to się historia... zgadzam. Tak, ma Marek Mutor? To mu też się może nie zgadza. Przepraszam, nie widzę państwa w twarzy, więc tak się czasem... Nie, proszę wchodzić. Ty jesteś jak historia... taki pojazd uprzywilejowanych, czy może na sygnałach. Bardzo proszę. Więc historia to jest pewien proces i ona ma swoje punkty zwrotne, ale te punkty zwrotne są mocniejsze i słabsze. Znaczy, wydaje mi się, że rok 56 z perspektywy drugiej połowy XX wieku w Polsce miał jakieś znaczenie, natomiast nie była to cezura tak istotna jak rok 80 czyli powstanie Solidarności, i 89, czyli zmiany ustrojowe i pierwsze częściowo wolne wybory. Ja teraz trącę, w 56 roku wydarzyło się wiele nie mniej ważnych rzeczy. Poznański roku... czerwiec. Wchodzi Jan Rubel na chwilę. Poczekaj. Jednym zdaniem. W 80 roku jeden z naczelnych postulatów strajkujących: uwolnić braci Kowalczyków. A w 56 tysiące ludzi opuszczają więzienia. No to ta proporcja mi wystarczy za porównanie, co było naprawdę bardzo, bardzo przełomowe. Marku? No tak, natomiast 56 rok doprowadził do pewnych zmian, natomiast nie doprowadził do upadku systemu komunistycznego w Polsce, a Solidarność w efekcie doprowadziła, tak? To znaczy jakby ten ruch, który wówczas powstał, zapoczątkował całą dekadę, która ostatecznie jakby skończyła się upadkiem komunizmu w Polsce. 56 rok to jest rok oczywiście obfitujący w ważne wydarzenia, które warto przypominać. No, rewolucja węgierska, w której Polacy też w jakimś sensie się uczestniczyli, wysyłając dary i oddając krew. To jest Poznański Czerwiec. To są także zmiany faktycznie w Polsce. Odwilż, rozluźnienie pewne systemu. I o tym trzeba mówić, to trzeba przypominać. Też różne próby wtedy podjęcia działalności opozycyjnej. Natomiast nie stawiałbym... Znaczy, to nie jest tak, że każdy punkt zwrotny jest tak samo ważny. Są punkty zwrotne, Karol Modzelewski które... słyszał, to by nie był zadowolony. Ale no tak, to nie każdego napuszczam, dnia dzieje się niemal coś ważnego. Tak? Marka Mutowana, Kamala Mazaleckiego, i oddaję głos Mikołajowi. Absolutnie bym tego nie chciał. Ja się tutaj zgadzam z Janem Wróblem, a trochę nie zgadzam z Markiem Mutorem. Ja uważam, że w sensie historycznym i takiej aksjologii historycznej, to 56 rok dla historii PRL jest bardzo ważny. Nie powiem najważniejszy, bo oczywiście 80-81 zapoczątkowuje erozję systemu, która kończy się rokiem 89 i końcem PRL-u. Ale 56 jest niezwykle ważny. Przede wszystkim to mówię, znów powiem banał, ale no, jest to koniec stalinizmu. To jest rzecz kluczowa. Zostaje odblokowane wiele ważnych rzeczy. Ale może rzeczy, które ludzie sobie nie wywalczają, a bardziej się dzieją na zasadzie pewnego procesu odgórnego, są mniej cenione. Nie do końca. Znaczy, my mówimy bardziej, oczywiście z punktu widzenia jakby badań historycznych, jakby opowieści historycznych, to jest bardzo ważny rok, bardzo ważny moment, ale my mówimy o pewnego rodzaju jakby pamięci społecznej, tak? I teraz jakby w tej pamięci, która się odzwierciedla, nie wiem, w rocznicach, które się obchodzi, jakichś szczególnych uroczystościach i tak dalej, no to jakby jest ograniczona liczba momentów, które można czcić, prawda? Bo byśmy codziennie coś musieli sobie przypominać. I wydaje się, że 56 rok jest gdzieś na tej liście takich momentów, gdzie jest ważna rocznica, nie wiem, Poznańskiego Czerwca, trzeba uczcić. Jest to jakaś data do przypominania. Natomiast pośród różnych dat, z których możemy wybierać i które się jakoś zakorzeniają w pamięci społecznej, no to nie jest to jednak data najważniejsza. Mikołaj Milewski. Ja jeszcze tylko dokończę myśl i tutaj w polemice z prowadzącym. To nie jest tak, że 56 rok to jest tylko ta opowieść o tym, że grupa władzy w PZPR postępuje tak, żeby zakończyć stalinizm. Gomułka stawia się Chruszczowowi podczas słynnych rozmów i to jest tylko ta opowieść o 56 roku. 56 rok to właśnie wspomniany Poznański Czerwiec. To jest pierwszy tak wyraźny, ale wcześniej były już bunty robotnicze, tylko my ich tak dobrze w skali Polski nie widzieliśmy, a 56 w Poznaniu widzimy. To jest pierwszy bunt robotniczy, gdzie władza strzela do robotników, że zacytuję znany utwór. I to ma kolosalne wrażenie. To też są wystąpienia robotnicze gdzie indziej, nie tylko w Warszawie, ale Warszawa tu ogniskuje tą historię. I to nie są tylko rozgrywki wewnątrzpartyjne między Gomułką a innymi. I powiem drugą rzecz. 56 jest też ważny poprzez to, co nie stało się, a co mogło się stać, czyli to, co widzieliśmy na Węgrzech i to, co się stało z Imre Nagyem. No przecież w 56 w Polsce bardzo mało brakowało do tego, żeby jednak Rosjanie interweniowali. I tutaj mamy taką opowieść, która rzeczywiście jest dla historyka niefalsyfikowalna, niesprawdzalna. Ale są takie tezy i ja się nawet do nich przychylam, że pamięć Powstania Warszawskiego i to, co się wtedy wydarzyło, również miała psychologiczne, bo oczywiście nie da się tego materialnie sprawdzić, ale psychologiczne znaczenie, że wtedy i władze partyjne i wszyscy wykazali się pewną wstrzemięźliwością. I to, co się nie stało, jest czasem ważniejsze niż to, co się również wydarzyło. Ale... Dlatego ten 56 warto przypominać, bo ja się zgadzam, że on jest zapomniany. I dlatego warto przypominać, ale na pewno będziemy czcić rocznicę Powstania Solidarności. Solidarności, bo to jest po prostu w emocji społecznej. Ale niech pan posłucha. A rocznicę plenum KC raczej nie będzie. Janek, przepraszam, że sprowadzam rzecz do absurdu. Ale z kolei poznański czerwiec będziemy, więc to tak wygląda w pamięci społecznej. Ale dlaczego ta pamięć 56 roku tak przygasła? Bo pokolenie, które weszło w życie w latach 60. nie miało poczucia długu wdzięczności wobec 56 roku. Dlaczego? Dlatego, że twarzą 56 roku była twarz Wiesława, Władysława Gomułki, który już od 59-60 roku nie błyszczał. Strasznego i teraz zobaczcie, dlaczego 89 rok, mimo ogromnej pracy różnych obozów politycznych w Polsce, wcale nie jest czczonym świętem. Ten 4 czerwca, mimo udziału społeczeństwa w wyborach i tam przeważenia głosu, który przeważył i tak dalej. No dlaczego? Tam nie jest. The answer is? No, dlatego, że zaraz po 89 roku twarzą stał się Lech Wałęsa i teraz powiem, że to w ogóle nie chodzi o Bolka czy nie Bolka. To w ogóle nie było w 90-91 roku ważne dla ludzi. Ważne było to, że zrobił się straszliwe zamieszanie się zrobiło polityczne. Wszyscy na wszystkich darli gęby. Każdy na każdego mówił, prawie że każdy na każdego mówił, że teraz już nadchodzi w Polsce dyktatura, faszyzm. To było jak dzisiaj, tylko 4 razy gorzej. A na dodatek była wielka bieda, nie? Że setki tysięcy ludzi straciło, nieomal dach nad głową, a już na pewno pracę. I miliony były przerażone. Więc o to chodzi, że 80 rok ma takie szczęście, nieszczęście, że nic, nie ma takiej twarzy, która się kojarzy z tym zwycięstwem i już w 82 roku wszyscy mają go dosyć. W 56 i w 89 tak się wydarzyło, że no dobrze, nie było ambasadora marki. No dobrze, w takim razie lećmy dalej. Okay. Przypomnę już, my jak starcy z brodami, tylko chyba pamiętamy, że przez pewien czas mignęła jedna data, która została ogłoszona jako początek oporu społecznego w Polsce. Tak, było tak. Rok 96, Jacek Kuroń i pan Karol Modzelewski dostają Orła Białego i wtedy się właśnie mówi, że 64 rok, list do partii, to jest początek tego procesu, który doprowadził do marca, marzec doprowadził do koru, a kor doprowadził do Solidarności, a Solidarność do 4 czerwca. To tak, był chyba jeszcze bardziej... Gdyby po 4 czerwca był 5 czerwca, to znaczy wprowadzenie społecznej własności środków produkcji w Polsce, to ta linia byłaby prawdziwa. A ponieważ dosłownie w nocy z 4... Oczywiście teraz użyję skrótu komiksowego, nie? Bo tak w sumie naprawdę nie było. Ale że dosłownie w noc 4 na 5 czerwca zaczęło się budowanie w Polsce chaotycznego kapitalizmu, za czym się wtedy całkowicie ja opowiadałem i po dziś dzień mi nie przeszło. Tylko stwierdzam fakt, że ta długa droga od listu otwartego do członków partii, który zawierał takie trockistowsko-anarchistyczne, utopijne pieśni o tym, że nie będzie w Polsce wojska, tylko będzie milicja robotnicza. Nie, bo warty robotnicze, ja to przeczytałem. To do 89 roku jest pewna ciągłość, bo Solidarność zawiera sporo takiego klimaciku. I to się skończyło w 89 roku dosłownie razem ze zwycięstwem Solidarności. Każdy sobie zaczął rzepkę skrobać na najlepiej firmę polonijną. Znaczy to jest prawdziwy, można powiedzieć, dramat tych, którzy uwierzyli w program Samorządnej Rzeczpospolitej na pierwszym zjeździe Solidarności. No i jeszcze były ruch komitetów obywatelskich. Okej. Którzy uwierzyli w program Solidarności jeszcze z 89 roku, który jak go można sobie przeczytać teraz, to jest program partii socjalistycznej, krótko mówiąc. A później, tutaj ja się ze smutkiem zgadzam, mamy twarz Leszka Balcerowicza, który to wszystko po prostu wysadza w powietrze. No i mamy też Leszka Balcerowicza, który niedawno pojawił się na Wiecu i na przykład ileś ugrupowań lewicowych protestowało. Więc to pokazuje jeszcze jedną rzecz. Jeszcze jedna rzecz. Ale Białorusi nie mamy przynajmniej. Dobrze. Mamy teraz ostatni problem, to znaczy dlaczego tak słaba jest pamięć podziemia solidarnościowego? Znaczy, ja to obserwowałem niedawno, kiedy była jedna z szamotanin i właśnie jakaś pani mówiła, no jak mogą ci ludzie obserwować spokojnie, jak szarpią Władysława Frasyniuka, przecież każdy chyba wie, co on dla nas poświęcił. No i tak sobie podrapałem się w głowę i sobie starałem sobie przypomnieć, czy jakikolwiek film był, o którym pojawiła się na przykład ta nazwy znowuż, które już tylko nikt nie pamięta, TKK, prawda? Była taka tymczasowa komisja Bujak, Frasyniuk i tak dalej. Bogdan Lis, o właśnie. No i dlaczego ta legenda przybladła, tu robię pewną parabolę, bo mieliśmy mówić po PRL-u, a trochę traktujemy tą tradycję Solidarności Podziemnej. I tu znowuż, no pewnie inne będzie spojrzenie warszawskie, inne będzie spojrzenie wrocławskie, gdzie we Wrocławiu szczyci się 80 milionami świśniętymi sprzed nosa komunistów, czy też tym rozpędzonym tramwajem na moście grunwaldzkim, tak? Który w 82. To jest zresztą też taka historia, która pojawiła się w filmie, bo Waldemar Krzysztek nakręcił film 80 milionów i tam się rusza taki tramwaj na Zomo. Pojawia. Z tym tramwajem jest trochę przesada, ale faktycznie we Wrocławiu były największe manifestacje w historii. Ale może, znowuż powiem, może gdyby nie to, że się wskrzesiła tradycja Solidarności Walczącej, to ten Wrocław nie miałby tak mocnego szwungu w kierunku tradycji, czy nie? Czy błądzę? Myślę, że by miał, dlatego że ta tradycja solidarnościowa tutaj we Wrocławiu jest mocno odczuwalna. Jest wielu ludzi, którzy ją kultywuje, którym na tym zależy. Czy Wrocław był też jakby specyficzny pod tym względem, że te bardzo rozmaite organizacje opozycyjne od Solidarności Walczącej po Pomarańczową Alternatywę, łącznie z głównym nurtem Solidarności, tutaj były, działały w pewnym napięciu między sobą, ale też personalnie, zwłaszcza wśród szeregowych działaczy, się bardzo często przenikały, prawda? Znaczy ktoś działał i tu, i tu. I teraz jakby to do dzisiaj jakby te więzi pozostały i to widać, że jakby ten poziom zgody, jakiegoś takiego zrozumienia jest mimo wszystko dość wysoki. My tego doświadczamy na co dzień w Centrum Historii Zajezdnia, bo tutaj organizujemy zarówno obchody 35-lecia Solidarności Walczącej i przychodzi Kornel Morawiecki, jak przychodzi Władysław Frasyniuk, jakby osoby na dwóch biegunach wówczas i teraz, można powiedzieć. I jakby to miejsce jest dla nich otwarte, akceptowalne i nawet się tutaj czasem jakoś mijają. No dobrze, to teraz brutalnie przerwę i powiem. Wrocław kąpie się w tradycji lat 81-89, ale czy kąpie się Warszawa, czy kąpie się Łódź, panowie? Warszawa na pewno się nie kąpie, a winne są paskudne lata. No właśnie. Paskudne lata 90. A w Gdańsku jeszcze gorzej byłoby. Być może, ale to powiem dlaczego. Paskudne lata 90. Od razu wkraczamy w wojnę na górze. Potem mamy 91-92 obalenie rządu Olszewskiego. No to jest klimat, gdzie absolutnie nie sprzyja jakiejkolwiek mitologizacji Solidarności jako konstruktu, jako mitu, jako pozytywnej legendy. A potem co mamy? Mamy rok 93, zwycięstwo SLD, mamy 95, zwycięstwo Aleksandra Kwaśniewskiego, mamy hasło wreszcie Wybierzmy przyszłość. No i to jest oto odpowiedź, dlaczego ta legenda w ogóle nie wybrzmiała, a później zaczęła podkradać się legenda Żołnierzy Wyklętych, która oczywiście jest bardziej atrakcyjna, która bo to są była, okazała karabiny, się atrakcyjniejsza od legendy lasy. Solidarności. Tak, tak. No i to na początku te lata 90, które nie sprzyjały pozytywnej narracji historycznej o Solidarności jako spoiwie, tak? Bo przecież obie strony postsolidarnościowego konfliktu były okopane i walczyły. No a później Żołnierze Wyklęci, którzy są atrakcyjni po prostu, a nie jakieś powielacze. Ale dlaczego? Tak nie, ja nie myślę, że chodzi o to, oni strzelali, a powiedzmy moje pokolenie nie strzelało. Jeżeli już, to się do niego strzelało, na szczęście bardzo rzadko. Sądzę, że rzecz tkwi w tym, że uznało to pokolenie, które jest teraz młode, 20-paroletnie, 18, że jeżeli chodzi o sprawę Solidarność, przeciwnicy Solidarności, ona jest już połknięta przez starsze pokolenie. I dla nich tam nie ma miejsca. No, tak jak wejdą, jakby to powiedzieć, w kostium solidarnościowy, to tam już czekają i starsi bracia, którzy ich poprowadzą po muzeum i wszystko powiedzą, jak to było. A my chcemy w kostium esbecki, no też nie mieli ochoty wchodzić. Dzięki Bogu, nas nie ma, jest nostalgia za PRL-em w postaci takiej, że ludzie się rozkliwiają nad trabantem albo nad ciastkiem WZ-ka, ale jednak nie nad funkcjonariuszami tej ohydnej instytucji. A Żołnierze Wyklęci byli do wzięcia. No i to jest jeszcze druga rzecz, że Solidarność, czy postacie Solidarności mówią różne czasami niemądre rzeczy, a przedstawicieli rozstrzelanego pokolenia Żołnierzy Wyklętych nie mówią, więc łatwo no, zawsze łatwo to jest premia za tragedię. To znaczy potwierdza się, że się swoje rzeczy traktowało do serio. Ale znowuż nie ułatwię wam zadania, moi drodzy, bo przypomnę taką epokę mniej więcej lat 2003-2004, kiedy krytyka polityczna próbowała takie sztuki o Wałęsie, była taka książeczka o Henryce Krzywonos, że to jest właśnie taka nasza z lewej i to jeszcze chodzi na demonstracje z dziewuchami, jak to ładnie się mówiło. Dziewczyny mają wkurz i Henia Krzywonos, która zatrzymała tramwaj, a jednak znowuż kolejna roślinka, która jakoś nie rozkwita specjalnie. Te próby wejścia, czy to wykreowania Wałęsy, chyba zniszczył sam Wałęsa codziennie, prawda? No a Henryka Krzywonos też chyba nie pomaga specjalnie takiemu robotniczemu nurtowi. Wydaje się, że z pamięcią zbiorową jest trochę tak, że z jednej strony są instytucje, są filmy, są książki, to wszystko jakby wspiera pewne tematy, które są tam prezentowane, ale to nie wystarczy. To znaczy jest, pamięć zbiorowa jest jednak jakimś takim elementem tego, co się składa jakby sumą pamięci indywidualnych i takiej emocji społecznej, która temu towarzyszy. I to jest proces trochę bardziej złożony, więc nie wystarczy wydać książki, zainwestować odpowiednio dużo pieniędzy w wylansowanie jakiegoś tematu. To oczywiście może bardzo, bardzo wspierać. Jest pewnie też potrzebne w niektórych sytuacjach, ale ważne jest tak naprawdę to, co na co dzień ludzie między sobą mówią, o czym rozmawiają, co sami też czują i jak interpretują wydarzenia z perspektywy także własnej biografii. Więc to jest proces o wiele bardziej złożony. A ja zakończę, bo musimy już kończyć program. Chyba. Nie mamy zapraszam wpływu na to, wszystkich. Co o nas będą myśleć wnukowie. Tak, ale próbować trzeba. Jakiś wpływ mamy w codziennych naszych wyborach, to co jest dzisiaj, jutro już będzie historią i warto o tym pamiętać, że ktoś to kiedyś może pamiętać. Ja Państwa wszystkich zapraszam serdecznie do Wrocławia, do Centrum Historii Zajezdnia. Mamy wspaniałą wystawę główną. Zapraszamy do reklamy. I dużo różnych innych atrakcji. Bardzo dziękuję, a przypomnę, że dzisiejszą dyskusją na temat co z przeszłości PRL-u jakoś przetrwało w świadomości zbiorowej byli Marek Mutor we Wrocławiu. Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Jan Wróbel. Dziękuję. I Mikołaj Mirowski. Dziękuję. Dziękuję. Kłaniam się i żegna się Piotr Semka. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce. Mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę z tobą chodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysoki jak pal. A ja bardzo, tak, bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć w ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Ogłoszenie społeczne. Oddaję krew bez obaw. Wiem, że do pobierania krwi stosowany jest sprzęt jednorazowego użytku.